Morad Rouakiri met het NOS Journaal. Ook bij een wapenfabrikant in Spanje is gisteren een bombrief bezorgd. Eerder op de dag raakte een medewerker van de Oekraïnse ambassade in Madrid lichtgewond. Dat gebeurde toen een aan de ambassadeur gerichte envelop ontplofte bij het openen. De Spaanse politie onderzoekt of en hoe de twee zaken met elkaar in verband staan. Het wapenbedrijf in Zaragoza is de fabrikant van de C-90 raketwerpers die Spanje aan Oekraïne levert. De leider van terreurgroep Islamitische Staat is gedood in Syrië. Zijn dood is bevestigd door een woordvoerder van IS in een audioboodschap. Abu al-Hassan al-Quraishi werd eerder dit jaar de hoogste leider van IS. Volgens het Amerikaanse leger is het Vrije Syrische Leger verantwoordelijk voor zijn dood. Het Vrije Syrische Leger zou de IS-leider in oktober om het leven hebben gebracht. Een IS-woordvoerder zei in de geluidsboodschap op Telegram dat Quraishi in gevecht met vijanden van God zou zijn overleden. IS heeft al een nieuwe leider aangewezen, Abu al-Hussein al-Husseini al-Quraishi. Het opruimen van kadavers van wilde vogels met vogelgriep wordt voortaan regionaal georganiseerd. De kadavers kunnen een besmettingsbron zijn voor andere wilde vogels, voor andere dieren en ook voor mensen. Nu is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het opruimen. Minister Adema van Landbouw vindt dat er regionale coördinatie moet komen, zoals dat al het geval is in Friesland. Hij presenteerde een landelijke leidraad die voor een deel is gebaseerd op de Friese werkwijze. Zo komen er een app en een telefoonnummer om dode vogels te melden. Op het wereldkampioenschap voetbal in Qatar is Argentinië door naar de achtste finales. De ploeg van Lionel Messi won met 2-0 van Polen. In de andere wedstrijd in de groep versloeg Mexico Saoedi-Arabië met 2-1. Maar dat was niet genoeg. Polen is ook door naar de volgende ronde. Mexico en Saoedi-Arabië zijn uitgeschakeld. Het weer, vannacht vooral in het westen en zuiden kans op mist. Het koelt af naar 3 graden. Morgen weer bewolkt met in het westen af en toe zon. En het wordt dan 5 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik ben volkomen vrij om te doen en laten wat ik wil. En in die vrijheid heb ik ervoor gekozen afhankelijk te zijn van God. We zijn een prestatiemaatschappij geworden. Deze maatschappij maakt kinderen ziek. Nederland is er niet goed in om zijn verleden recht in de ogen te kijken. Diversiteit hoort geen creatieve vrije tijdsbesteding van politieke partijen te zijn. Aanvullende perspectieven werken gewoon. Gun het jezelf als organisatie, partij en samenleving. We moeten minder tegenover elkaar staan in het eigen gelijk, ook al zijn sommige standpunten legitiem. Je wil geen struikelblok zijn voor de ander. Je moet naar elkaar toe bewegen. Dit is de hartslag van Don Seder. Als advocaat miste hij de menselijke maat in de wet en regelgeving. Hij stond onder andere gedupeerden van de toeslagenaffaire bij. En hij wist, als ik die wetgeving wil aanpassen, moet ik de politiek in. Dus werd hij Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Ik ben benieuwd hoe het er na 1,5 jaar voor staat met zijn idealen. En ik wil natuurlijk alles weten over zijn minder bekende functie, amateur-dj. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Don, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Fijn dat ik er mag zijn. Nou ja, laten we maar meteen beginnen met je amateur-dj-schap. Hoe staat het ervoor? Je hebt wel echt een goede naam voor een dj. Ja, ik heb ook nooit een artiestennaam uitgekozen. Mensen vragen steeds, wat is jouw artiestennaam? Ik zeg, ja, doe maar gewoon mijn eigen ja, naam. Dat klinkt echt al als een artiestennaam, ja. Nou, dankjewel. En wat is je stijl als dj? Waar word je nou, echt? Ik pas mij echt een beetje aan de groep. Bijvoorbeeld afgelopen zaterdag nog mocht ik draaien. En dat was voor een Sweet 16 van een tweeling in Arnhem. En die waren van Antilliaanse, Surinaamse afkomst. Ja, en dan ga je toch wat swingen, er let in, een beetje afrobeats. Het zijn ook jongeren. Ja. Dus ik pas me daar wel een beetje aan. Soms mag ik ook op bruiloften draaien. Ja, en dan heb je, dat is echt lastig, dan heb je jong en oud. En die willen allemaal op een gegeven moment wil je op de dansvloer krijgen. Dus dan moet je een mix vinden waarin je de old school classics. Hè, ik hou heel erg van de jaren 80, soul, R&B, new, jack swing. Maar ja, die jongeren die weten er helemaal niets van. En dan moet je daar een manier vinden om eerst de oudjes op de danstafel te krijgen. En vervolgens wordt het wat drukker en dan de jongeren. En voor je het weet heb je een groot feest. Nou, dan is het geslaagd. Ja, het is een hele makkelijke parallel nu trekken met de politiek, hè? Ja, dan ook. De achterban van de ChristenUnie, je moet de jongeren bij je houden. Je moet het allemaal met strategie te maken. De oudere leden bij je houden, ja. Wat is de kunst? Ik denk de kunst is oprecht naar mensen kijken en ook jezelf afvragen, wat heeft de ander nodig? En dat is een andere manier van denken dan vanuit jezelf kijken, wat denk ik dat zij nodig hebben, maar je ook echt in de ander proberen te verplaatsen. Nou, dat gaat niet altijd goed, maar dat probeer ik wel. En als je dan je verplaatst in de ander, hoe iemand naar het leven kijkt, de tegenslagen die iemand meemaakt, hoe oud iemand is, wat voor iemand belangrijk is in zijn of haar fase van het leven. Nou, dan helpt het om dan ook vervolgens te kijken, oké, wat heeft de situatie nu nodig? Dat geldt voor muziek, ja, maar dat geldt inderdaad ook voor politiek. Ja, ik moet meteen denken aan de asielwet. Dat is natuurlijk wel een thema wat binnen de ChristenUnie ook voor verdeeldheid zorgt. Ja, en daar zie je dus, als je verplaatst in de ander, heeft het meerdere kanten. Wie is de ander? Ja. Voor iemand die vlucht voor oorlog en conflict en dan in Nederland komt en denkt, Nederland is het land waar ik gelukkig vrij kan zijn, en je vervolgens in de regen moet staan, buiten moet slapen, in een sporthal terechtkomt, en je eigenlijk continu in nieuwsberichten en mensen hoort van mensen, jij mag, of wij willen niet dat jij hier bent. Ja, hoe zou je zelf behandeld willen worden als je het thuis hebt moeten achterlaten? Ik kan me ook voorstellen de afgelopen jaren, want we hebben het gewoon niet goed geregeld met elkaar, dat als jij in een dorp woont met een paar honderd man en opeens er een boodschap komt, of je leest het in de pers zonder dat jij geïnformeerd bent, over 2 dagen gaan wij een kazerneterrein, daar komen honderden mensen, groter dan het dorpje zelf. Ja. Dat je vanuit je perspectief ook denkt van, ben ik geïnformeerd? Wie zijn die mensen? Wat gaat er gebeuren? En daar moet je als politicus, waar ik vind dat je fatsoenlijke opvang moet hebben in Nederland, dat moet er gewoon regels zijn. Een van de rijkste landen op aarde, wij kunnen echt wel wat mensen opvangen. Maar dat je ook oog houdt met, hoe neem je mensen daarin mee? Hoe zorg je dat je draagvlak hebt en behoudt? En zorg dat je mensen ook niet tegen elkaar opzet. En ik denk de afgelopen jaren zijn we daar niet in geslaagd. Zetten mensen tegen elkaar op. Vluchteling tegenover iemand die zich afvraagt, wat gebeurt er in mijn land? Bepaalde gevoelens worden gevoed met bepaalde frames die ook niet kloppen. Ja, en je zet mensen tegenover elkaar. Dus ik denk dat juist de kracht van politiek kan zijn, is om mensen naast elkaar te krijgen en te zeggen, hier is waar we naartoe willen gaan met z'n allen. Ja. Nou, dat probeer ik te zoeken. Ook dus bij zoiets spannends als de asielwet, ja. Wat ook in mijn partij dus, waar die verschillende perspectieven inderdaad terugkomen. Ja, dat klinkt natuurlijk eigenlijk heel, heel simpel. Van ja, natuurlijk wil je er zijn voor vluchtelingen. Maar ja, bijvoorbeeld waar dan veel kritiek op was, was de vertraagde gezinshereniging. Ja. Je komt natuurlijk toch op punten dat je denkt van ja, waar ga je zitten qua menselijkheid? Hoe ver moet die menselijkheid gaan? En wanneer moet je zeggen van ja, maar tot hier? Ja, en dat is inderdaad lastige van niet alleen een politicus zijn, maar ook nog eens in een coalitiepartij. Ik kwam vorig jaar de Kamer in. Toen heb ik een jaar lang, want toen was er nog geen kabinet, of we zaten er wel in, maar het was demissionair. Toen heb ik een jaar lang eigenlijk, mocht je vinden wat je gewoon echt vindt en gewoon daarvoor staan. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment moet er een regering gevonden worden. Je merkt dat een jaar lang partijen elkaar uitsluiten. En ChristenUnie heeft aan het begin ook aangegeven, eigenlijk willen we deze ronde niet meedoen. Maar je ziet dat het gewoon niet werkt en het land onbestuurbaar is. Nou, vervolgens is er toch een beroep gedaan op de ChristenUnie. Mm-hmm. En dan zit je in een coalitie. Maar je hebt wel afspraken. We hebben wekenlang onderhandeld, ook over asiel. Want ja, de VVD denkt niet hetzelfde over asiel en hoe je vluchtelingen zou moeten opvangen dan de ChristenUnie. Nee. Maar vervolgens kom je eruit en dan moet je dat wel met elkaar doen. En dan merk je dus ook bij zo'n crisis, dat als je weer om de tafel met elkaar zit, daar zitten goede maatregelen tussen, bijvoorbeeld die asielwet. Ik geloof echt dat het voor kleinschalige opvang gaat regelen, dat mensen fatsoenlijk opgevangen kunnen worden. Maar goed, daar zit ook wat voor mij rotmaatregelen zijn. Dat is die tijdelijke vertraging van de gezinshereniging. Ja. Dat zijn de lastige dagen van een politicus zijn. Waar ligt de grens? Ja, en sommigen vinden dat je die grens overgaat. Anderen vinden dat het juist te slap is. Maar je moet ook heel dicht bij jezelf dan blijven. En ja, dat zijn moeilijke dagen. En dicht bij jezelf blijven, ja, hoe vaak lukt dat? Ja, ik heb van veel oud-politici die ik sprak toen ik de Kamer in ging, die zeiden, ik vroeg hen, wat is de belangrijkste tip? En bijna allemaal los van elkaar, die zeiden, blijf jezelf. En dat klinkt simpel, maar dat zal de moeilijkste uitdaging zijn de komende jaren. Echt, dat zeiden ze bijna allemaal. Ja. En ik merk dat wel, want er is continu een vergrootglas op je. Je hebt je te verhouden tot binnen coalitieverband, je hebt afspraken, binnen je fractie. Ik bedoel, we zitten in dezelfde partij, maar soms verschillen we ook wel wat van mening als fractie en partijgenoten. En dan moet je ook nog gaan nadenken, en hoe denk ik hier zelf dan over? Denk ik hier zelf over? Welke ruimte heb ik daarin? Ja. Welke ruimte heb ik binnen ook zeg maar de media? Want alles wat je doet en zegt wordt onder vergrootglas gelegd. Alles wordt ook afgerekend. Het is een hele sterke afrekencultuur. Ja. Dus het is inderdaad de uitdaging. En is dat de grootste uitdaging? Ik denk dat wat de politie mij aangaven, of de oud-politie, dat zij gelijk hadden. En dat zij dat ook hebben moeten doormaken. En ik probeer dus heel dicht bij mezelf te blijven van wat vind ik goed, wat vind ik rechtvaardig, waar heb ik het gevoel dat ik die dingen kan veranderen. Want sommige dingen kan ik ook niet veranderen. En dan is het ook de kunst om daar een soort van vrede mee te hebben en je in te zetten op dingen die je wel kan veranderen. Anders vreet het je op. Er gaat zoveel mis waarvan ik denk, nou, als ik het voor het zeg had in mijn eentje, nou, dan hadden we het hier en daar en ze zo aangepast. Maar dat is niet het geval. Dus je moet ook de rust kunnen hebben en de vrede dat je sommige dingen niet kan aanpassen of over sommige dingen niet gaat. Nou, dan blijft over waar je wel over gaat. Mm-hmm. En als je daar dan je focus op inzet, dan hou je het vol. Maar bij welk politiek thema sta je het verst van jezelf af? Ben je het minst jezelf? Goeie vraag. Ik ben de politiek ingegaan omdat ik als advocaat zag dat mensen vermorzeld werden door wetten en beleid die ver van hun afstonden. Dus ik voel me heel erg geroepen en betrokken om met wetgeving bezig te zijn die echt vooral kwetsbare mensen raken. Mm-hmm. Dat gaat over de participatiewet. Nou, daar ben ik ook met de wetsvoorstel bezig om dat menselijker te maken. Dat gaat over asiel. Dat gaat over waarjongers, mensen met een beperking. Dus ik merk dat ik me van nature aangetrokken voel tot deze onderwerpen. Tot de kwetsbaren van de samenleving. Ja. Heeft misschien ook iets met mijn achtergrond te maken. Ik ben Amsterdam Zuidoost opgegroeid. Ik heb het gewoon elke dag gezien. Ik heb gezien wat het doet als je een overheid hebt met wetten en beleid die niet aansluit op de leefwereld van mensen. En mensen eigenlijk eraan ten onder gaan in plaats van dat de overheid ze naar boven helpt. Mm. Dus daar voel ik me aangetrokken toe. Nou, daarnaast zijn er ook nog wetten en portefeuilles waar het ook gewoon gaat voor, hoe moet ik het zeggen, voor de modale man. En daar ben ik daar soms verantwoordelijk voor. Een van de punten, het is een hele belangrijke, is bijvoorbeeld de pensioenwet. Mm-hmm. Nou, daar ben ik ook verantwoordelijk voor. Gigantische operatie, ook een belangrijke. Het gaat ook ergens over. En in de debatten zie je dat het vaak over cijfers gaat en over percentages. En dan merk ik daarin dat ik dan toch ook weer kijk naar bijvoorbeeld hoe zit het met de nabestaanden en wezenpensioen. Dus ook daar merk ik dat je meer richting de zwakkeren toetrekt. Ja. En dat is denk ik wel waar mijn politieke niet alleen kracht, maar ook waar ik merk dat het aanslaat. Het doet iets met mijn hart. Het, ja. Zeg maar de strings van mijn hart, die worden dan beroerd. Ook op zeg maar, ja, vrij technische thema's. Nou, dan is de kunst om daar ook dichtbij te blijven en niet allemaal met thema's bezig zijn die ook belangrijk zijn. Begrijp me niet verkeerd. In de politiek gaat alles over hele grote dingen en belangen. En het gaat ook om recht doen aan heel veel mensen. Maar als ik kijk naar wat ik als een van de 150 leden Kamerleden kan doen en waar ik me ook toe geroepen voel, het is bijna alsof het me roept. Nou, dan merk je dat ik toch heel vaak uitkom, bijna altijd uitkom bij de kwetsbaren van de samenleving, maar ook van de wereld. Ja. Het is eigenlijk gek, hè, zit ik te denken, dat een van de lastigste dingen is om jezelf te blijven. Dat hoor je eigenlijk ook van artiesten. Bijvoorbeeld van ja, het is heel moeilijk om jezelf te blijven, om dicht bij jezelf te blijven. Terwijl je zou denken, nou, dat zou het makkelijkste moeten zijn. Ja, maar onderschat niet. En dat is misschien wat ik, een van de quotes die ik als eerste las. Van ik ben vrij om te doen en te laten wat ik wil. En in die vrijheid heb ik gekozen om afhankelijk te zijn van God. Als jij niet weet wie je bent en waar je energie vandaan haalt. Hè, als jij niet voor jezelf bepaald hebt wie zegt wie ik ben. Wie heeft de autoriteit om te zeggen wie ik ben. Als je daar eigenlijk, nou, in een samenleving waar we zeg maar eigenlijk geen tijd hebben voor dit soort diepzinnige vragen, maar als je daar geen antwoord op formuleert, dan is het heel vaak zo dat de media, dat andere mensen voor jou gaan invullen wie je dan wel bent. Jou in een hokje duwen. Ja, dus als je zelf geen keus maakt, maken andere mensen die keus voor je. En dat is denk ik het lastige, vooral als politicus, artiest, iemand die in de publieke sfeer opereert. Mm-hmm. Heel veel mensen proberen elke dag te zeggen wie je bent. En als jij niet zelf van tevoren als anker hebt, ja, maar dit ben ik en ik weet het en ik weet wie van waar die legitimiteit komt, ja, dan kan het heel lastig worden. Van de ene dag ben je een held en de andere dag ben je de boeman. wanneer je een held bent, als je dat laat stijgen naar je hoofd, en als je één keer van je voetstuk valt en je dat laat zinken in je hart, dan heb je een probleem. En dan ga je dus aanpassen omdat je hoopt dat andere mensen iets positiefs over je te zeggen hebben. En dan is het einde zoek. Dan is het einde zoek. En dat zie je ook in de praktijk, hè, met artiesten, nou, die ook een hel vaak zoeken. Hè, in ook uitspattingen en verslavingen. We hebben burn-outs in de politiek. Het is eigenlijk ook een hele ongezonde plek om in te bewegen. De publieke sfeer, waar de hele wereld tegenwoordig ook met social media naar je kijkt, maar ook vooral iets van je vindt. Dus des te belangrijker is het om voor jezelf eigenlijk te weten, ja, maar wie ben ik, wie bepaalt dat, en waar kan ik naartoe grijpen op het moment dat dat in twijfel wordt getrokken. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Don Seder. En dit zijn de reacties op social media, nu we het er toch over hebben. Don Seder is een hele grote schoft. Een Judas en al helemaal geen christen. Zo mooi dat je er weer bij komt zijn op het Malieveld. Met een krachtige boodschap. Oproep aan Don Seder. Het land staat in de fik en jij lult over Armenië, Iran, Azerbeidzjan, Israël. Jullie zijn allemaal helemaal de weg kwijt. Is jou als christen niet geleerd dat je niet mag liegen en bedriegen? Praatjesmaker allemaal lulkoek. Dank je wel dat je hiervoor vecht en heel fijn dat de motie is overgenomen. Dank Don Seder voor dit voorstel om TikTok te verbieden. Met als doel kinderen mede te beschermen tegen de gevaren en invloed van TikTok. Hashtag Don Seder. Nou, over mensen gesproken die wat van je vinden. Ja. Wordt vaak die verbinding gelegd van, nou, je bent christen, dus je mag als christen niet dit zeggen of dat doen. Ja, bijna echt elke dag. Ja. En op social media, vooral op Twitter. Het is heel gek. Op Twitter krijg ik vooral, ik zeg maar, bagger. Op Instagram alleen maar leuke reacties. Echt alleen maar. En op Facebook een mix van beide. Een beetje afhankelijk. Dus soms weet je ook via welk platform. En op LinkedIn altijd op de inhoud. Oh, dus ja, als je een goede discussie wil hebben, dan plaats je een boodschap op LinkedIn. Nou, en dan komt er best een mooie discussie op gang. Ja, dit heb je elke dag. Daar moet je mee om kunnen gaan. Hè. Dus wat daarbij het risico is dat je dus eelt op je hart soort van kweekt. Mm. Maar dus ook minder dingen tot je laat doordringen. Ook als het gaat om dingen die hard zouden kunnen roeren. Want is het zeg maar het ergste om tegen jou te zeggen van, je bent geen christen? Raakt dat jou als iemand tegen jou zegt van, je gedraagt je niet als een christen? Of je bent geen goede christen? Ja, en dat, ik denk, nee, ik denk het niet. En dat heeft ermee te maken omdat degene wie dat bepaalt, zijn geen mensen. Maar als christen geloof ik dat God is. En het mooie van het christendom is groot misverstand over het christendom, is dat je door goede daden, hè, dus als jij een goed persoon bent, dat je dan je punten gescoord hebt bij God en dat hij je op een dag zal belonen. Dus je moet een goed persoon zijn. Dus een goede christen is iemand die goede dingen doet. En idealiter doet iemand ook goede dingen. Mm. Maar dat is niet de kern van het christendom. Het christendom is juist dat hoeveel je ook doet, hoeveel goede werken je ook doet, hoeveel gift je ook geeft aan kinderen, noem maar op, het zal nooit genoeg zijn, omdat we ten diepste een grote afstand hebben van God. En wat dus wel die verbinding maakt, is dat je een relatie hebt met God. En dat het op basis van genade. Het feit dat ik geloof dat God en zijn zoon, Jezus Christus, zeg maar al het kwaad, alle pijn, alle straf op zich heeft genomen, zodat ik vrij kan zijn. Dat geloof maakt dat ik vrij ben. Maakt dat ik een relatie heb met God. Dus voor veel mensen die zeggen, je gedraagt je niet goed, of die vinden dat ik politiek een standpunt heb waar ze niet mee eens zeggen, die zeggen, een echte christen zou dat niet doen. Het raakt mij minder, omdat dat de facto mij laat zien dat zij de kern van christen zijn, en wanneer dat wel of niet bent, nog niet gegrepen hebben. Wat mij wel raakt, is iemand die dan die aangeeft van, Don, je bent een christen. En juist daarom zou ik je een overweging willen geven om toch hier wat scherper naar te kijken. Dus als iemand die op een rustige toon, op de inhoud, zegt Don, ik snap het. En ik snap ook dat het heel lastig is. Mm. En toch denk ik dat je hier twee keer naar moet kijken. Dan zeg ik niet dat het raakt mij niet zozeer, maar het is wel iets wat ik serieus neem. En dan ook wel echt bij mezelf, want ik maak ook genoeg fouten. Maar het maakt dat ik ook bij mezelf kijk van, heb ik het juiste afwegingskader gebruikt? Of zit er een motief in? Of heb ik iets over het hoofd gezien? Waarbij ik achteraf denk, nou, de persoon zou wel een punt hebben. Dus als iemand op een rustige toon met een bepaalde empathisch vermogen mij benadert en ook terecht wijst soms, dan sta ik er open voor. En nogmaals, ik maak genoeg fouten. Ik bedoel, als ik geen fouten maak, valt er ook niet veel meer te leren. Uh-huh. Dus dat zijn de dingen die mij raken en waar ik dan soms ook wel stilsta. En ook soms in privéberichten. Want soms stuurt iemand dat in een privébericht. Don, joh, ik wil jou helemaal niet openbaar bashen, maar ik wil je op dit punt wijzen. Er zijn ook genoeg momenten dat ik dan zeg, je hebt gelijk. En ook daarop handel. Ja. Dat zijn ook wel de mooie momenten van social media. Waarin ik iemand die ik niet ken, toch een bepaalde verbinding en iemand mij op iets wijst waar ik ook echt iets aan heb. En vervolgens ook in kan verbeteren. Ja, en bij welk punt is dat wel eens gebeurd dan? Ik denk dat... ik ben hiervoor ook raadslid geweest in Amsterdam. Ja. En wat mij onder de aandacht is gebracht, dat was bijvoorbeeld de situatie rond daklozen. In Amsterdam zijn er best wel veel daklozen. Mm-hmm. Maar het beleid was er ook op gericht. Er was best een hoge drempel voordat je ook echt geholpen kon worden. En er waren mensen, ik weet niet of ze dakloos toen nog waren, maar in ieder geval een verleden daarbij hadden, die mij erop wezen van Don, het is allemaal niet zo goed als je denkt dat het is, of als je misschien in brieven terugleest. En toen ben ik dat ook gaan uitzoeken. En ja, het klopt. Er waren wel hele hoge drempels voor een stad die zegt dat ze ook wel echt iets voor de kwetsbaren willen doen. En dat heeft toen mijn blik veranderd. Ik heb toen ook een initiatiefvoorstel geschreven om de dakloze opvang, om het radicaal om te gooien. Dat je eigenlijk 24 uur opvang kan bieden. Want nu moeten mensen in de ochtend er weer uit. Nou, die gaan dan op straat slenteren en die komen in de avond weer terug. Maar hebben helemaal geen rust in hun hoofd om weer aan toekomstperspectief te werken. Nou, ik heb toen gezegd, maak er 24 uur opvang van. Dat is toen verworpen. Dat was te weinig geld. Helaas. Maar zo ben ik op thema's gekomen waarvan... En dat zijn echt mensen die mij gewoon een bericht sturen. Echt oprecht en waarvan ik denk, hey, die persoon heeft gelijk. Met het woord christen erin. Soms ook wel, Dat mensen letterlijk zeggen, want als van christen tot christen wil ik jou hier op wijzen. Ja. Misschien heb je nog niet gezien, of misschien had je dit over het hoofd gezien. Maar ik wil je hier op wijzen. Juist ook vanuit die plicht om recht te doen. Ik heb net aangegeven, vanuit recht doen scoor je geen punten bij God. Maar uit dankbaarheid voor wie God is, dan wil je ook recht doen. Je wil ook zien dat deze gebroken wereld iets van herstel krijgen. En daar kunnen wij een hele belangrijke rol in spelen. Dus dat is een hele andere motivatie. Ja, en daar voel ik me wel toe geroepen. En dan kan je me op aanspreken. En dan merk ik dat ik daar ook wel gevoelig voor ben. Nou, dat is goed om te weten. Als ik iets aan jou wil vragen. Oh, die ga ik nog een keer doen. Die was heel kort. Hoorde je het? Het geluid van je jeugd. Is dit het geluid? Oh, ja, ik denk, wat komt er nu binnen? Ja. Nee, dit is, volgens mij is dit een MSN... Bliepje, ja. Ja, nee, dat klopt. Ja, ik heb heel veel uren op MSN. De jongeren die nu luisteren denken, wat is dat, weet je? Maar dat was vroeger echt, dat was social media. Nou, daar heb ik heel veel uren op gespendeerd. Dat was ook het moment, toen had je nog geen telefoons, waar je zeg maar de hele tijd op kon internetten. Dus je ging naar huis rennen om eigenlijk in te loggen. En dan met je vrienden gewoon door te praten, de wereld te recenseren. Ja, dat waren mooie tijden. En wat voor kind was je? Ik was heel verlegen. Echt heel verlegen. Ik denk bijna ongezond verlegen. Ik kan me nog heugen dat als ik te laat was voor de middelbare school, dan moest ik een te laat briefje halen, maar het voelde alsof je dan een soort walk of shame had. Hè? Dus iedereen is al bezig en dan kom ik binnen met een briefje, geef het af. En dat maakte ik heel groot in mijn hoofd. Dus ik heb een aantal keer heb ik de hele les geskipt. Ik was er wel, maar ik wou die walk of shame, dat ik heel groot gemaakt had in mijn hoofd, kon ik gewoon niet aan. Maar de consequentie daarvan is, als je een te laat briefje hebt, dan kon je gewoon meedoen met de les. En volgens mij, als je dat 5 keer hebt of zo, dan moet je een uur na blijven. Maar als je helemaal niet komt opdagen, dan moet je sowieso een uur na. Dus ik nam dat stuk voor lief. Omdat die drempel voor mij om, zeg maar, ja, ik weet niet, mensen onder ogen te zien of zo, het was zo groot dat ik dat voor lief nam. Dus dat kan ik me nog heugen. Nou, dat zegt iets over mijn gereserveerdheid. Maar ik zie ook, als ik naar mezelf terugkijk, dat ik op een gegeven moment ook het gevoel had dat als ik iets zie wat onrecht in zich had, als ik zag dat mensen, vooral kwetsbare mensen, uitgebuit worden of niet kregen wat ze verdienden, dat deed ook iets met mij. In de zin dat daar moet ik iets mee. Iemand moet er iets mee doen en desnoods doe ik er iets mee. En bij wie zag je dat dan in je omgeving? Nou, ik ben in Amsterdam-Zuidoost opgegroeid. Vooral in de jaren 90 was het toch een hele spannende plek. Zeg ik nu achteraf, ik heb een hele fijne jeugd gehad, maar als ik nu terugkijk, denk ik, ja, maar zo gewoon was het niet. Ik moest onderweg naar school, weet ik, dat je gewoon om de verslaafden en de zwervers heen, nou, daar liep je gewoon met een kleine bocht overheen, met een kleine rugtas. Maar je woonde in principe het gewoon tussen openlijk verslaafde mensen, daklozen. Soms werd je ook nog achterna gelopen omdat iemand je tas wou roven. Nou, dat was dan spannend, maar dat was niet van waar ben ik in beland. Dat was gewoon mijn jeugd. Maar ik heb heel veel armoede. Als ik achteraf terugdenk, ben ik echt opgegroeid tussen armoede. Ik ben opgegroeid tussen mensen waar de deurwaarder geregeld voor de deur stond. Hè, en dat de boedel kwam leeghalen. Heel veel ongedocumenteerde mensen waar je in de klas dan zit of op school zit, die als je naar het buitenland gaat, die niet mee kunnen. En later besef je, die hebben geen paspapieren. Maar dus ook heel schuw waren voor de politie. En dus autoriteit aan het vermijden waren. Ja, dat waren achteraf gezien heel veel kwetsbare mensen. En dat heeft denk ik toch wel mijn beeld beïnvloed over allereerst mijn blik naar de overheid toe. De overheid als toch een entiteit dat heel veel afstand kent tot mensen waarvan ik vind dat die geholpen hadden moeten worden. Mm-hmm. Maar ook dat je, gelukkig heb ik dat overwonnen, maar ook wel een beeld van de overheid is er niet voor mij of voor ons. Dus dan ook een soort, ik wil niet zeggen, een woede. Maar dat je ook een blik had van het is de overheid tegen ons. En dat herken ik nog ook wel bij heel veel mensen als ik hen spreek. Hè. Ik woon nog steeds in Zuidoost. Mm-hmm. Ja, er is wel heel veel wantrouwen richting de overheid. De overheid heeft dat ook misschien ook wel ver verdiend. Hè? Als je kijkt naar de toeslagenaffaire, wat er in Groningen is gebeurd. Als het gaat om uitkeringen die iemand in zijn volledigheid moet terugbetalen. Maar ik ben opgegroeid in een omgeving waar het heel veel wantrouwen naar de overheid kent. En hoe kwetsbaar was jouw gezin waar je zelf in opgroeide? Nou, ik ben door meerdere alleen door mijn moeder opgevoed. Mijn vader en moeder gingen uit elkaar op vrij jonge leeftijd. Ik heb wel altijd contact met mijn vader op zich gehouden. Maar die is op een gegeven moment is die in Suriname gaan wonen. Ook daar overleden. Mijn moeder is een paar jaar geleden overleden. Maar goed, dan heb je een moeder die keihard haar best doet om rond te komen. Maar ja, dat ging ook niet altijd even. Hè. Dus ook thuis merkte ik ook gewoon dat er soms meer rekeningen dan geld was. En dat je dan ook gewoon keuzes moest maken. En dat mijn moeder daar ook heel veel stress van ervaarde. Dus ik denk dat ik dat thuis heb ervaren. Ik heb dat in mijn omgeving gezien. En ik dacht dat normaal was. Hè? Maar naarmate je opgroeit en ook toch ook in wat andere kringen en omgeving komt, zie je dat is helemaal niet normaal. Maar het heeft wel bij mij denk ik zo'n stempel gedrukt. Dat ik als ik mensen zie, of als ik een overheid zie die mensen benadeelt, daar waar ik denk, ja, maar dat, zo moet je niet omgaan met mensen. Mm-hmm. Daar vind ik wat van. Nu als politicus, maar eigenlijk een paar jaar terug als advocaat. Want daar ben ik eigenlijk in begonnen. Ik ben begonnen als sociaal advocaat. Als iemand die met name tegen incassobureaus en deurwaarders mensen waarvan ik zag dat ze uitgebuit worden, uitgeklopt werden, om voor hen te staan. En tussen hen en eigenlijk die grote, ik wil zeggen grote boze bijna, maar tussen die overheid of die grote telecombedrijven of die grote energiebedrijven te staan. Ja, die reuzen, ja. Ja, en eigenlijk zeggen van deze mensen blijf je af. He, zo'n gevoel had ik bijna. Ja, en dat komt denk ik echt wel vanuit mijn jeugd. Ik heb wel ook een ontwikkeling doorgemaakt waarin ik echt ook wel de overheid ook ben gaan zien als een schild voor zwakkeren. Alleen dat moet je qua wetten en beleid wel. Je moet daar wel de ruimte voor kunnen geven. He, dus het is niet dat ik boos ben op de overheid. Zeker niet. Ik zie het juist als kracht nu om de overheid in haar juiste kracht en positie te zetten. Zodat de overheid ook echt die schild van de zwakkere kant zijn. Waarvan ik geloof dat dat ook een kerntaak is. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een periode in hun leven dat het wankelde. En jij zei, dat moet zijn Usher. Met You Got It Bad. Waarom komt Usher nu om de hoek zeilen? Ja, wankel. Kijk, ik, als 16-jarige dan zijn dingen die in het leven gebeuren, die kunnen dan heel, heel heftig binnenkomen. En ja, ik kan me nog heugen, ik was met een aantal, na ons eindexamen zijn wij op vakantie geweest. Zijn we naar Griekenland geweest. En het was gewoon leuk met heel veel schoolvrienden. En toen heb ik daar iemand ontmoet, een dame. En ik had gewoon vlinders in mijn buik. En die heb ik gewoon met 2 dagen van mijn leven gezien. Ik had vlinders in mijn buik. Maar op een dag ging ik haar dus weer zoeken. En toen had ik begrepen dat zij alweer gevlogen was. Zij was weg. Nou, toen ging ik terug naar de hotelkamer. Ik lag op bed. Ik was heel verdrietig. En het nummer wat ik draaide was You Got It Bad. Makes you change your ways, like hanging with your crew. Said you act like you're ready, but you don't really know. And everything in your past, you wanna let it go. I've been there, done it on the ground. After all that, this is what I found. Nobody wants to be alone. If you're touched by the words in the song, then maybe you got it bad. Hang up and you call right back. Oh, you got it bad. If you miss a day, you're in on your friend, your whole life's all right. Oh, you got it bad when you're stuck in the house, you don't wanna have fun. So all you think about, you got it bad when you're out with someone, but you keep on thinking about somebody else. Say that you love them, and you really know everything that used to matter don't matter no more. Like my money, all my cars, you can have it all. And flowers, cards, and candy, do it just cause said I'm fortunate to have you, girl. I want you to know I really adore you. All my people know what's going on. Look at you, mate. Help me sing my. Tell her I'm your man, you're my girl. I'm gonna tell it to the whole wide world. Lady, say I'm your girl, you're my man. Promise to love you the best I can. See, I've been there, done it, walked around. After all that, this is what I found. Every one of y'all are just like me. It's too bad that you can't see that you got it bad. You got it bad. Yeah, in your room, hang on, in your call right back. Hey. You got it bad. When you miss a day, when I just bring your whole life's on track. Yeah. Oh, you got it bad when you're stuck in the house. Oh, you stuck at fun. So all you think about, look at yourself. You got it bad when you're someone, but you keep on thinking about somebody else. Usher en You Got It Bad. Het is de wankelplaat van Don Seder, mijn gast hier bij Misha op NPO Radio 1. Deed je denken aan een vakantieliefde in Griekenland. Was het Gerso? Was het Gerso niet zoals? Was wel Kreta, maar volgens mij niet. Oh. Nee, het is echt bijna 20 jaar geleden. Moeten we de opsporen voor memories? Nee hoor, nee. En zoals ik al aangaf, voor mij 2 dagen. En, maar dan moet het wel heel leuk zijn geweest als je al binnen 2 dagen zo... Ja, nou ja, ja dacht ik wel toen. Ja, de wereld was, ja toch? Ja. Ja. Voordat we hiernaar gingen luisteren, hadden we het over jouw kindertijd en over dat je gek was op chatten op MSN. Dan moest ik natuurlijk meteen denken aan TikTok. Ja. Want is TikTok niet een beetje het MSN van vroeger? Het is wel een communicatiemiddel voor jongeren. Dat was MSN ook. Mm-hmm. Alleen, ja, de afgelopen jaren zie je dat social media zo een impact maakt op het dagelijks leven. Je neemt het elke dag een beetje mee. Mm. Het is belangrijk om zichtbaar te zijn. Je ziet ook dat je ook een beeld moet neerzetten vaak, waar andere mensen niet weten wat achter speelt. Dus social media is leuk. Ik bedoel, ik gebruik het ook. Maar ik maak me wel zorgen over het gebruik ervan, wat je allemaal te zien krijgt. Ik krijg ook dingen, hè, als je zomaar swipe, krijg je ook dingen te zien waarvan ik mij afvraag, wat doet dit met een 13-jarige? Wat doet dit met een 13-jarige meisje? Je ziet ook uit onderzoeken dat social media iets doet met je levensvreugde. Het doet iets met het zelfbeeld. Met name meisjes zijn er kwetsbaar voor. Die zien beelden. En je ziet ook, ik doe ook jeugdzorg, je ziet dat ook steeds meer jongeren in Nederland, die doen een beroep op je, die hebben jeugdzorg nodig. Daarmee wil ik niet zeggen dat alleen maar komt door social media gebruik. Mm. Maar ik merk wel dat we te weinig het gesprek voeren over de impact van social media op jongeren. Wat we wenselijk vinden. En wat het doet met jongeren. En welke rol ouders daarbij hebben. Want die zien ook niet wat jongeren allemaal te zien krijgen. En natuurlijk moet je niet als ouders alles willen weten. Maar goed, er komt wel heel veel voorbij. Ook heel veel schadelijke content. Met TikTok speelt ook nog mee, hè? Want dit speelt ook bij Instagram en alle andere plekken. Maar bij TikTok zie je dat zij ook aangeven, dat zijn je gegevens, hè, je profielen, wat je aanstaat op je telefoon, slaan ze allemaal op. Mm-hmm. En sturen ze naar het moederbedrijf in China. Ja, en van China proberen we juist een debat te voeren. Waarin we zeggen, we moeten minder afhankelijk worden van China. Maar dan kan het niet zo zijn dat onze gegevens van bijna 3 miljoen mensen, want dat zijn de gebruikers in Nederland, TikTok, dat China alle data krijgt. Zonder dat we eigenlijk weten, ja, maar wat gebeurt daarmee? En in hoeverre heeft de overheid daar toegang toe? Dat weten we niet. Dus opheldering gevraagd aan TikTok in Nederland. Die kon ook geen volledige antwoorden te geven. Dus het is daarmee ook een veiligheidsvraagstuk geworden. Ik maak me al zorgen over social media gebruik. Ik maak me zorgen over de privacy. En met TikTok specifiek zie je dat er ook nu een veiligheidsvraagstuk is. Van hey, wat gebeurt er met onze gegevens? En moet de overheid hier niet iets van vinden? Nou, daarom hebben wij dus gezegd dat deze versie van TikTok eigenlijk zo gevaarlijk wordt. Dat wij niet moeten overwegen om dat te verbieden. In ieder geval ervoor te zorgen dat mensen geen gebruik daarvan op die wijze kunnen maken. Daarbij heb ik ook aangegeven, als TikTok zich netjes aan de regels houdt, als zij zich aan de privacywetgeving houdt, wat nu niet het geval is, als ze zorgen dat de data niet in landen komt waar wij ons afvragen, wat gebeurt ermee? Weet je, dan is dat volgens mij prima. Dus ik hoop ook dat dit een gesprek op gang krijgt, waarin TikTok, maar ook andere social media bedrijven zeggen, wij moeten hier serieus naar kijken. En toevallig loop ik de afgelopen dagen langs en ik zie billboards van TikTok die zeggen, hey, TikTok is echt voor 13+. Let op het gebruik. Dus er is een soort campagne gaande die ik eerder niet zag. Ik weet niet of ik daar iets mee te maken heb. Maar je ziet wel dat er ook vanuit de social media bedrijven ook steeds meer awareness komt op het punt van, hey, wij moeten ook wat. En dat is precies wat ik wil. Dat er ook een verantwoordelijkheid ligt bij social media en techbedrijven, de Facebooks, de Googles, de TikToks, van hey, wat krijgen jongeren te zien en welke verantwoordelijkheid hebben wij daarin? Als dat gesprek op gang komt, dan hoop ik dat ik geslaagd ben in de opzet, want ik wil dat we dit gesprek moeten voeren. We moeten een volwassen gesprek hierover kunnen voeren. Maar ja, in hoeverre staan ze daarvoor open, dat soort bedrijven? Ja, kijk, het levert natuurlijk heel veel geld op, hè. Advertenties, micro-targeting. We hebben al schandalen gehad met Facebook rond verkiezingen. Ja. Dus ja, het is gewoon een miljardenbusiness. Want het is niet naïef om te denken van, oh, wij kunnen dat als kritische geluiden vanuit Nederland, kunnen wij zo'n enorme reus beïnvloeden? Dit moet je groots aanpakken. Ik zeg ook, de EU moet hier ook iets wat van vinden. Nou, er loopt ook een onderzoek nu. Dat heeft de voorzitter van de Europese Commissie aangegeven. Wij kijken in Europese band. Ierland die is hun onderzoek aan het doen. Dus ik vind dat je dit moet je met grote spelers aanpakken. Mm-hmm. Maar ik vind toch dat Nederland ook mag gaan over de veiligheid van haar eigen burgers. En niet kan zeggen, ja, het is zo groot, dus we laten het maar lopen. Want Nederland heeft ook een verantwoordelijkheid richting haar eigen burgers. Dus ik vind ook dat we lokale wetgeving moeten hebben. En sommige landen die hebben dat dan ook. Hè? Dat je ook extra filters hebt, dat je ook extra waarborgen hebt. Ik vind dat moet je gewoon kunnen hebben met elkaar. Je kan niet zeggen dat commerciële bedrijven ongrijpbaar zijn voor de overheid, omdat ze te groot zijn. En je zegt ook in het begin van, we zijn een prestatiemaatschappij geworden, en deze maatschappij maakt kinderen ziek. Verwijs je dan ook naar die social media? Ik denk dat dat een onderdeel ervan is, maar veel fundamenteler zie je dat we als maatschappij steeds meer moeite hebben met als kinderen niet gewenst gedrag vertonen. Dus een beetje anders doen. Zonder dat dat gelijk fout is. Maar je ziet dat we steeds meer als samenleving meer moeite hebben om imperfectie te accepteren. Terwijl imperfectie gewoon een gegeven is op deze wereld. En je ziet dat ook in de toename van het gebruik van jeugdzorg. Eerst had 1 op de 10 jongeren. Dat is al gigantisch. 10% van de jongeren in een van de rijkste landen op aarde heeft jeugdzorg nodig. Maar dat getal wordt steeds groter. 1 op de 9, 1 op de 8. Het wordt ook aangegeven, als we niet uitkijken, gaat het naar 1 op de 6. 1 op de 6 Nederlandse jongeren heeft jeugdzorg nodig. Nou, dat laat mij zien dat er iets fundamenteels mis is. En dan kunnen we het hebben over, er moet geld naar de jeugdzorg. Dan kunnen we het hebben over, je moet wetsregels aanpassen. We kunnen het allemaal over hebben. En dat is belangrijk, dat moeten we ook doen. Voor mij is er iets in onze maatschappij dat kennelijk kinderen ziek maakt. Want deze getallen hadden we voorheen niet. Dus wat zijn de elementen waardoor kinderen steeds meer het gevoel hebben, er is iets of iets mis bij mij, ik heb hulp nodig. En ouders kennelijk ook minder kunnen accepteren als een kind niet perfect is. Kijk, elk kind dat echt acuut hulp nodig heeft, want je hebt ook echt ernstige problemen, die moeten snel toegang hebben. En dat is nu ook een probleem, want je hebt met wachtlijsten te maken en die kunnen geen specialist hulp krijgen. Dat is een gigantisch probleem, dat moeten we oplossen. Maar er is ook heel veel lichte jeugdzorg. En heel veel jeugdzorgaanbieders die daarin tegemoet komen, van zorgen van ouders waarvan je oprecht me afvraagt, ja, maar in hoeverre is dit een probleem? Mag een kind ook gewoon anders zijn? Nou ja, ik moet eraan denken, want ik sprak laatst in dit programma Margriet Kalverboer, dus ja, de kinderombudsvrouw. En die zei van, ik legde ook dat hoge cijfer aan haar voor, en ze zei, ja, je kan het ook omdraaien. Je kan het ook zien als dat de jeugdzorg het juist heel goed doet. En dat ze in een steeds vroeger stadium jongeren opnemen die problemen hebben. Ja, en voor het deel ben ik het eens. Want als de jeugdzorg sneller en vroegtijdig, ja, sneller kinderen signaleert, die zeg maar die gedragsproblemen ontwikkelen die echt schadelijk zijn, als je er aan de voorkant van bent, daar ben ik er helemaal voor. Dus ik vind het ook belangrijk dat die lijn loopt. Maar wat je aan de andere kant ziet is, wie zijn de groot verbruikers van jeugdzorg in dit land? Dat zijn vaak de rijkste wijken van een gemeente. Dat is niet Amsterdam Zuidoost. Terwijl je zou verwachten dat vanwege sociaal-economische omstandigheden dat daar de meeste zorg nodig zijn. Ja. Dus kennelijk weten de meest welvarende, hoogopgeleide mensen weten de weg makkelijk te vinden naar jeugdzorg en zeggen, er is wat met mijn kind. En volgens mij ligt daar, los van dat je er echt op tijd bij moet zijn, is er ook iets anders aan de hand. En dat is dat ouders ook steeds meer jeugdzorg consumeren, omdat zij vinden, nou, mijn kind is niet zoals ik dat misschien voor ogen had, dus er zal vast iets mis zijn, hup, we gaan naar jeugdzorg. En dat is waar ik op doel. Dat wij als samenleving onvoldoende meer besef hebben dat deze wereld imperfect is, dat er kinderen zijn die anders zijn, die imperfect, maar er verder niet zoveel mis is met hen. Als je die groep van kinderen die eigenlijk niet de jeugdzorg thuis hoort, als je die eruit haalt, dan blijft er meer ruimte over voor die kinderen die het echt nodig hebben. Hey Don, Nella hier. Ik hoor de uitzending tot nu toe goed verloopt. Ik ben gevraagd om iets op te doen wat jou kenmerkt. En ik vind dat is jouw doorzettingsvermogen. Het maakt niet uit wat er misschien tegen zit of wat de situatie ook is. Jij gaat altijd door en je behoudt je doel. dat je vandaag de dag bent waar je bent en doet wat je doet, laat alleen maar zien dat jouw doorzettingsvermogen zich echt ook voor jou laat spreken. En ik ben dankbaar dat ik en vele andere mensen hiervan mogen getuigen. Ga zo door. Ja. Dit is Antonella, jouw nichtje. Ja, dat klopt. Doorzettingsvermogen. Want dat vroeg ik eigenlijk al een beetje in de introductie. Hè, van dat ik benieuwd ben van hoe staat het ervoor met je idealen? Na anderhalf jaar Tweede Kamer. Ja, ja, dat is een goede vraag. Ik heb gezegd, ik wil de Kamer in gaan om wetten beter te maken voor kwetsbare mensen. En dingen in de Kamer slokken je aandacht op. Hè. De actualiteit slokt je aandacht op. En wetgeving maken is ook een langdurig proces. Dus ik ben nu bijvoorbeeld met een wetsvoorstel bezig om in de participatiewet om mensen veel meer ruimte te geven om af te wijken. Als iemand bijvoorbeeld de uitkering moet terugbetalen. Of als er een situatie ontstaat waarvan je denkt, ja, maar moet je nu iemand hiervoor beboeten? Nou, daar ben ik met een wetsvoorstel bezig dat de overheid daar nu veel meer ruimte in heeft. Nu mag dat niet, nu moet je altijd beboeten. Je moet altijd geld, alles tot op de laatste cent terugvorderen. Zodat soms situaties mogelijk zijn waarvan je denkt, ja, maar is dat nu, kijk even goed naar de zaak, die ruimte is er nu te weinig. Dus daar ben ik mee bezig. Maar goed, zo'n traject duurt gewoon jaren. Ja. En ik vind het natuurlijk hartstikke leuk dat mijn nichtje dat zegt. Maar dan moet je wel kunnen doorzetten. Want ik heb hiervoor als advocaat gewerkt. Dat waren ook langdurige trajecten. Maar soms, het leukste vond ik een kort geding. Mm-hmm. Je komt volgende week samen. Het gaat om iets. Je pleit ervoor dat iemand niet uit huis wordt gezet. En je hebt ook gewoon uitspraak. Quick fix, laat ik het zo zeggen. Ja. Nou, dat vind ik wel fijn. Ja. Ja, want als we iets heel concreets nemen. Als advocaat heb je de gedupeerde van de toeslagenaffaire bijgestaan. Ja. Nou, nu zit je dus aan de andere kant eigenlijk. Ja. Als advocaat miste je die menselijke maat. En je wist van, ik ga de politiek in. Want dan kan ik in ieder geval iets aan die wetgeving doen. Gebeurt er genoeg nu voor die gedupeerde van die toeslagenaffaire? Nu je aan die andere kant staat. Ja, het gaat heel stroperig. Ja. Ik ben op dit onderwerp geen woordvoerder. Maar binnen mijn fractie hebben we het hier natuurlijk ook wel over. En het is bizar, want ik heb als advocaat dus tientallen gedupeerden bijgestaan. Waarbij ze eigenlijk zeggen, iets heel simpels, ik wil mijn dossier. Ik wil dan kunnen weten wat er mis is gegaan. En dan weet ik ook waar ik recht op heb. Nou, dat heb ik als advocaat gevraagd. Ja. Maar die kreeg ik niet. En nu ben ik aan de andere kant, we zijn een paar jaar verder. En ik zie dat mensen nog steeds niet een dossier krijgen. En hoe kan dat dan? De Belastingdienst zegt, dat is gewoon hartstikke lastig. Wij zitten met een verouderd systeem. Wij werken met tientallen systemen door elkaar heen. Dus wat je vraagt, joh, ik wil gewoon weten wat jullie over mij hebben, kunnen wij niet opleveren. Of het kost zoveel mankracht om dat voor één dossier te leveren. Dat kunnen we niet. Wat ik aan de andere kant nu zie, is één, het gaat te langzaam, dat vind ik echt. Maar ten tweede, ik zie ook de onmacht. Ik snap het nu ook van, het is echt heel lastig. Maar dat heeft ook te maken met een soort onmacht van de overheid. Wat door de jaren heen, ook de politieke keuzes, investeringen die niet gedaan zijn. Maar je hebt een overheid die niet altijd slagvaardig kan zijn. En dat vind ik wel heel ernstig. Dat zie je in de nieuwsberichten vaak niet. Maar onder de motorkap, in de uitvoeringsorganisaties, loopt nog heel veel vast. Je kan zoveel mooie plannen met elkaar bedenken. Als je niet kan uitvoeren, en dat zie je nu. Zie je bij de Belastingdienst, zie je bij het UWV zijn er problemen. Je ziet het bij alle uitvoeringsorganisaties, de IND ook. De CRB ook, wachtlijsten. Maken mooie plannen met elkaar, maken er mooie krantenkoppen van. Maar het kan niet uitgevoerd worden. Omdat we daar te weinig aandacht aan hebben besteed. Dus dat is mijn les ook. Dat we ook echt meer aandacht voor moeten hebben voor de uitvoering. Want je kan mooie plannen met elkaar bedenken. Zolang je dat niet weg kan zetten, dan voelen mensen daar niks van. Bij zo'n Belastingdienst, dan denk ik, ze hadden wel het apparaat om al die mensen achter de broek aan te zitten. Ja. Met de verkeerde rekeningen en de verkeerde boetes. Maar nu hebben ze dus dan niet het systeem om die mensen hun dossier te geven. Om die mensen verder te helpen. Hoe kan dat dan? Dat is het pijnlijke, ook waarvan ik nog steeds geloof. Maar nogmaals, ik ben geen woordvoerder. Dan, ik denk, volgens mij kan dit en zou dit sneller moeten gaan. Mm. Alleen er zijn ook wel heel veel regels overtreden op een gegeven moment. Heel veel wetten zijn overtreden door de overheid. De overheid heeft echt onrecht gedaan richting mensen. En nu proberen ze dat te herstellen. Maar dat proberen ze ook wel te doen binnen de wet. En daar zie je dat het makkelijker is om gewoon de wet naast je neer te leggen dan dingen te doen volgens de wet. En dat is een beetje de bottleneck ook met personeel, ook met IC-systemen, ook met schade, dat de overheid gewoon soms te weinig kan. Ja. Want heb je ook mensen, gedupeerden van de toeslagenaffaire die jij als advocaat hebt bijgestaan, die nu jou mailen van, hey, hallo. Nou, ik heb ook contact nog met een aantal mensen. Van, hey, hoe gaat het, hoe staat het? Met sommigen gaat het goed. Die zeggen, nou, ik heb van de week nog een bericht gekregen van iemand die zegt, ik heb het geld gehad. Nou, dank je wel toen de tijd. Maar ja, we hebben ook mensen die zeggen, het is heel frustrerend doen. Nou, dat zijn signalen wat ik probeer door te geven ook aan mijn fractiegenoot. Want nogmaals, ik ben geen woordvoerder Belastingdienst en dit valt daaronder. Maar ik probeer wel nog vanuit mijn nieuwe rol, ik deze signalen nog wel door te geven. En dat is denk ik iets wat ik ook geleerd heb als Kamerlid. Sta je nog open voor mensen die dingen meemaken om signalen door te geven? Want voor je het weet ben je zo bezig met kamerwerk en dingen regelen dat je eigenlijk geen tijd meer hebt om te horen hoe het speelt. En dat is heel fijn dat mensen mij nog weten te vinden. Gedon, leuk en aardig wat ze nu zeggen, maar dit is wat er werkelijk aan de hand is. En dat kan ik doorspelen en hopelijk maakt dat het verschil. En dan nog één ding wat je ook in het verleden hebt aangekaart. En dat was toen je raadslid was in Amsterdam. De sorry. Slavernijverleden. Ja. En nu dus eindelijk in december gaat het plaatsvinden. 19 december. Even kijken wie gaat het ook weer doen. 8 leden van het kabinet. Minister Frank Weerwind in Suriname. En onder andere Mark Rutte in Nederland. Nou, 150 jaar geleden. Ja. Dat slavernij werd afgeschaft in Suriname. Ja, ik heb hier inderdaad zowel in Amsterdam voor gepleit, maar ook hier in de Tweede Kamer. Het is ook wel mooi dat, de tijden toen ik in Amsterdam was, is dat voor gekomen en heeft er excuses plaatsgevonden. En nu ik in de Kamer zit, er ook excuses plaatsvindt. Dus het is wel mooi om dat te zien. Ja. Dat heeft denk ik echt wel te maken ik zie het als een stap van verzoening. In Nederland zijn met heel veel dingen heel goed, maar waar we nog wat van kunnen leren is de kunst van naar het verleden kijken en daar ook in het rijden met het verleden te komen. Nou, dat is hier rond slavernij en verleden zo'n lange discussie over wat heeft er nou plaatsgevonden en wat is daar een rol en een aandeel van de Nederlandse overheid in. Maar dat zie je ook met de situatie in Indonesië. Daar was dit jaar ook een flinke discussie over. Situatie rond de Molukken, West-Papua. 2 jaar geleden pas heeft de minister-president excuses aangeboden richting de Joodse slachtoffers van de Holocaust en de rol van de staat. Ja. Dus we zijn er eigenlijk niet zo goed in. Het is vaak van, holpakee, we moeten nu gewoon door. He, dus niet naar achter kijken, maar gewoon door. En waar ligt het aan, denk je? Waarom zijn we daar niet goed in? Nou, ik denk dus inderdaad de mentaliteit van, we kijken vooral naar voren en kijken wat er nu moet gebeuren. Maar daarmee misken je een deel van de menselijke werkelijkheid. En dat is dat je soms ook moet kunnen verzoenen met het verleden. Je moet de plek kunnen geven om vervolgens door te gaan. Een voorbeeld, ik heb in mijn moeder is een paar jaar geleden overleden. Mijn moeder kwam uit Ghana. Vanuit de cultuur ben je gewoon een jaar lang ben je soort van aan het rouwen. Ik heb ook een zus die had het heel jaar, die had zij zwart aan. Ongelooflijk, maar die heeft een jaar lang echt alleen maar zwarte kleding aangetrokken. En na een jaar kon ze dat als de rouwperiode afsloot. Terwijl in Nederland, en ik heb dat dus ook minder, want in Nederland je begraaft en natuurlijk rouw je wel, maar op zich niet zichtbaar. Moet je door, het is niet zichtbaar. Ja. Dus het is ook wel iets van wie we als land zijn. Maar het is eigenlijk wel belangrijk om het een plek te geven. En 70% van de Afro-Caribische gemeenschap, hè, dus nazaten van mensen die ooit op een plantage gewerkt hebben, die zeggen, ja, maar wij hebben daar eigenlijk wel behoefte aan. Aan niet alleen excuses, maar ook het feit dat we hier gewoon een gesprek over kunnen, dat we het een plek kunnen geven. Ja. Nou, en als je dan elk jaar deze discussie hebt, ook rond Kitty Kotti, elk jaar weer heb je dezelfde discussie. Nou, de overheid gaat het niet doen, maar we zeggen wel wat woorden in de trant van, maar we laten het woord excuses niet vallen. Ja, dat is gewoon heel funest. En dat heb je gewoon de afgelopen jaren gezien. Het is steeds meer gepolariseerd geraakt. Dus het gaat ook niet meer over, biedt een staat excuses aan of niet. Het gaat veel meer over de vraag, waarom doe je dat niet? En waarom elk jaar weiger je om dat te doen? Dus dat is veel meer de koppigheid. Precies, dat wordt veel meer het leed. En niet zozeer het gevoel, zonder excuses kan ik niet verder met mijn leven. En wanneer heb je zelf voor het laatst sorry gezegd? Tegen iets of iemand? Ik denk gisteren nog. Ja, ik ga binnenkort trouwen. Dus richting mijn verloofde heb ik wel altijd... Ja, dan presteer ik het altijd wel om iets te doen waar ik later sorry voor moet zeggen. Dus nee, ik ben wel niet zeer makkelijk, maar ik probeer wel een soort spiegel voor mezelf te houden. En soms merk je dat het gewoon helpt als je gewoon erop terugkomt. Zeg, joh, dat heb je niet goed gedaan, sorry. En dan merk je dat er opeens ruimte is om verder te gaan. En ik hoop dat slavernijverleden daar ook ruimte voor kan bieden. Omdat dat je dan ook, het verandert het verleden niet, verandert de toekomst ook niet voor volledig. Dat je ook wel mentale ruimte met elkaar creëert om te zeggen, nou, we hebben wel een gezamenlijke toekomst met elkaar. En hoe gaan we dat vormgeven? Ja. Nou, dus daarom hoop ik dat het ook een stap van verzoening is. En het grootste argument ertegen is wat ik vaak hoor. De mensen, ja, maar ik heb niks misdaan. Het is ook niet namens mij. Ja, maar het is ook niet zo. Niemand hier heeft iets gedaan in die tijd. Maar de staat is wel continu als instituut heeft die overeind gestaan. En die heeft ook echt wel gefaciliteerd destijds. Dat zie je ook met de stadsbestuurder van Amsterdam, die al excuses heeft aangeboden. Rotterdam, Den Haag heeft het vorige week aangekondigd dat ze dat gaan doen. Middelburg. En die hebben allemaal gezegd, dit is niet namens de huidige bevolking. Dit is wat wij als stadsbestuurder, als instituut dat door de jaren heen heeft bestaan, namens het bestuur bieden wij excuses aan. En ik denk ook dat de staat dat zou moeten doen. Dus ik denk dat daarmee ook de grootste pijn en argument wordt weggenomen bij mensen die zeggen, ja, ik vind het heel pijnlijk om excuses aan te bieden voor iets wat ik niet gedaan heb. Dat begrijp ik. Dat is ook niet het geval. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten, waar ze van af willen. Heb je iets meegenomen? Zo. Oh, nu komt er, sorry. Ja, ik... Ik had dat moeten meenemen. Ik weet het, ja. Misschien moet ik mijn geheugen hier achterlaten. Als ik iets meegenomen zou hebben, dan zou dat een... Ja, ik denk toch een Bijbel zijn. Want dat is echt hetgeen geweest wat mijn leven veranderd heeft. En ook maakt de persoon die ik ben. Mooi, we gaan van de Bijbel naar de liefde. Kijk. En naar Stevie Wonder, For Once in My Life. Het geluid van de liefde, zei je. Waarom is dat het geluid van de liefde? Nou, ik vind het gewoon een prachtig nummer. Stevie Wonder, die zingt voor de eerste keer in mijn leven. Hè, en dan betoogt hij wat die ander voor hem doet en wat hij voor het eerst voelt. Mm. En hij put daar zoveel kracht en energie uit. Ik hou zo erg van dit nummer, omdat het ik voel wat hij zingt. En dat gevoel van voor de eerste keer hele leven op zijn kop zien staan vanwege liefde. Ja, dat gun ik ook. Dat gun ik ook elk persoon. Dus ik hou van het nummer. De tekst spreekt mij aan. Dat maakt me gewoon vrolijk. Ik denk van, wauw, de kracht van liefde. Dat Stevie weet dat vast te grijpen in muziek. En dat is prachtig. Dankjewel, Don Seder, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. Someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Oh, someone warm like you would make my dream come true. My life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say this is mine, you can't take it. Long as I know I have love, I can make it. NPO Radio 1. 2 uur.